Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Velkommen til radioresepsjonen og til den lokale puben The Mouse and the Donkey. Den lokale britiske puben nede på hjørnet. Skål! Oi, hva drikkes i dag, Kjøstheim? Gammeldansk og Newcastle Browns. Det har du drukket før. Takk. Ja, det greit, det kan du drikke sammen flere ganger. Ja. Tore Sagen, heisan. Heisan. Oi, hva? Hva drikker du i dag? Jeg drikker en flaske med kognak. Ja, drikker du rett fra flasken? Nei, jeg heller et glass først, og så heller det min. Det ikke lov, det på Mouse & Donkey? Hva drikker du, Steinar? Jeg drikker paulaner, sånn vetøl. Oi, så fisk fint, altså. Jeg var på pole, så jeg hadde ikke det her på Mouse & Donkey. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Det er torsdag, den nye fredagen, og... Det er også Valentine's Day. Gratulerer. Og alle våre beste ønsker går til alle dere kvinner som hører på. Hallo. Hei, Sam. Tungekyss. Nei, ikke tungekyss. Du vet hva tungekyss på radio er veldig, veldig guffent. For å bevise det, så gjør det en gang til. Det er ganske ekkelt. Vet du hva? Nå tenkte jeg, noen ganger så har jeg vurdert kanskje om jeg er homofil, ikke sant? Ja, noen ganger. Ja. Men nå fant jeg ut at det var ikke det. Nei, jeg så det på deg. Men vi sender våre hjerter og... Nei, sender vel ikke våre hjerter, jo. Men våre beste hjerter. Ja, men altså bilder av hjerter gjennom radioapparatene kan være litt fint bilde, altså. Jeg må bare si at jeg opponerer så utrolig sterkt mot valentinerdagen. Ja. Jeg synes bare det er handelsene som skal ha nok en bit av kaka. Jeg blir så kvalm av det. Jeg er enig i det, altså. Jeg synes jo det er ganske kvalmt, men likevel når denne dagen kommer, så føler man et visst press da, på å kjøpe blommor og konfekt til kvinnerne. Ja. Men er det noe særlig konfekt som har den romantiske tilsnittet? Jeg føler at det er veldig mye sånn, mye voksen stil innen konfekt. After eight. Ja, det er også veldig voksen stil. Gammel stil. Ja, gammel stil. Men du er det du kjøper til hemmelige jenter, holdt jeg på å si. Åja, hemmelige jenter. Du sender en konflutt med en sånn, en konflutt inni, altså en After Eight-konflutt inni. Ja, og, altså After Eight ligger jo i konflutt. Ja, men så det bare frimerker rett på After Eight-konflutten da. Ja, noen sånn teip over sånn ikke sklir ut. Men en sånn tynn sjokolade som ikke ligger i konflutt, som du kan legge i en konflutt, er jo noblesse. Ja, det er en sjokolade jeg ikke kjenner til i det. Jeg pleier å kjøpe altså en Tito Nero, og så gi det til kvinner jeg er glad i. Ja. Selv så sender jeg Plum Madeira, gjerne en hel boks. Tenker du på Plum In Madeira? Den er god, den. Ja, kan man, hvis man spiser fort og mye, kan man bli litt full. Også. Jeg har hørt at det bare er myte. Kan det være riktig det, da? Jeg tror det. Det blir i hvert fall dårlig. Ja, absolutt. Ja. Velkommen altså igjen atter en gang hit til denne fantastiske dagen. Er det valentiner spesial i dag? Er det det? Nei, det er det ikke. Er det ikke? Nei, det synes jeg ikke. Nei, jeg tror ikke egentlig det, altså. Nei, for vi er vel alle enige med Tore her at det er kyniske markedskrefter som har satt i gang denne dagen. Han bit av kaka da, vet du. Han bit av kaka. Det er så kynisk. Det er veldig kynisk, som Toralf Maustad ville sagt. Vi skal ha radioresepsjons sjamarkanske vanlønne spalte. I dag, gjerne, kan godt ha noen sånn halvromantisk, erotisk tilsnitt til one-lineren i dag, altså. Og bare fordi det skal være romantisk, betyr ikke at det skal handle om underliv, nødvendigvis. Nei, altså, erotisk, erotisk. Erotisk handler ofte om underliv. Nei, erotisk handler ofte om at du har et filter, at det ser litt dust ut. Soft fokus, tenker du på? Soft fokus, ja. 1987, kodord er resepsjon som vanlig, eller en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi har vi litt problemer med sms-tjenesten i dag? Nei, det har vi ikke. Jo, det har vi. Okay. Så, nei, det har kommet opp, gitt. Ja. Jogger meg. Vi har altså ikke problemer med sms-tjenesten. Vi gjentar, vi har ikke problemer med sms-tjenesten i dag. Vi hadde bittelitt problemer et lite sekunde, men nå har vi ikke lenger. Det er over, heldigvis. Ja, ja, ja. Vi skal også få møte din gamle bestefar, Kjøstheim. Ja, ragtime-kongen Walter Kjøstheim. Yes, og så... er det en ny fyr som du har vært i kontakt med, Tore, som heter Jan Døner? Ja, det stemmer. Han er nok en reglesmed som føler at hans rettigheter blir forsømt av norske myndigheter. Mye spennende i dag, altså. Og så er det stavemikseren helt på slutten av sendingen, så dette her kommer til å bli en fest torsdag. Wow! Wow! Ja, da tar vi han Gnarls Barkley. Dette her er låta Run i Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Ja, akkurat sluttet på den måten, ja. Så gøy da. Gnarls Barkley og låta Run i Radioresepsjonen på P3. Og det er på tide å snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og jeg vet at Tore har masse på hjertet. Mm. Ja, det var ironi, fordi du sa akkurat at du ikke gjorde noen ting i går. Ja, men, det, men allikevel så gjorde du noe. Noe ja, må du ha gjort. Gjør, I det man lever, så gjør man noe. Så fint sagt. Ja. Tore, vær så god, del med lytterne. Nei, på vei hjem fra jobben i går så fylte jeg opp bensintanken min på bilen. Heldigvis ikke stand-up. Nei, heldigvis, for da hadde jeg forberedt meg mye bedre. Ja, ja. Men jeg kan også opplyse om at jeg har en så gammel bil at jeg også er nødt til å fylle på blyerstatning, mm. som da er en væske som man heller i bensintanken, slik at ventilen ikke skal slite så lett. Men altså, blyerstatning, dette fordi du har en gammel bil fra som jeg sa, Mercedes fra 1983, mm. En blå, og hvis du ser Tore kjøre rundt i Oslos gater, så tut, det alltid hyggelig. Det elsker jeg, gjør det. Gjør det. Gjør endelig det. Gjør det. Men det, bare tenk på den blyerstatningen. Er det, altså, det er jo ikke bly. Nei, men det ikke det. Har den samme effekten som bly? Hva fortell? Nei, altså det er jo utrolig hva man får til i disse dager. At man kan lage noe som fungerer som bly, men som ikke er det, er jo helt fantastisk. Jeg vet så godt som ingenting om dette produktet. Nei. Det eneste jeg vet er at det har en veldig morsom funksjon når man skal finne ut hvor mye man skal ha. For det er et rør som går fra bunnen av flasken rundt over på toppen i et lite kammer. Så trykker du på flasken, og så spruter du da væske rundt i hele, opp i dette lille begret, som det er da, en integrert del av flasken. Og så kan du se da hvor mye du skal ha oppi. Det er litt det samme prinsippet som munnskyllevannflasker, at du klemmer på boksen, og så kommer det opp i en liten kopp som er da festet til tuppen av flasken. Altså, prinsippet er identisk med munnskyllevannflasken. Men er det sånn at du bruker den, er dette en flaske som du kan bruke liksom flere ganger, eller tømmer du, ja, hvor lenge har du en sånn flaske? Ja, en sånn flaske har du vel i, ja, det er et godt spørsmål. En 3-4 måneder, ikke? Ok. Mm. Den koster ikke mer enn 30 kroner, så det er ikke så gærent, altså. Nei, det er ikke så gærent, ja. Kan du bruke det som munnskyllevann også, kanskje? Hva slags advarsler er det på flasken? For jeg regner at det er, enten er det brannfarlig, eller er det etsende? Hvordan så vidt jeg husker, så er det et sånt kryss. Ja. Og hva er det der igjen? Er det farlig? Jeg tror det er innånding, ja. Nei, innånding tror jeg ikke er farlig. Det er veldig lite farlig. Er farlig. Nei, ikke i dette tilfellet. Jeg tror ikke det er innånding det jeg snakker om her. For da har du bildet av et menneske som raper, er det ikke det? Ja, mennesker som raper er det. Ja, men sånn, det er jo helseskadelig. For innånding. Ja. Helseskadelig tror jeg det er. Helseskadelig, ja. Mm. Da skal du ikke bruke det som munnskyllevann. Nei. Nei. Men du drikker vel ikke munnskyllevann uansett? Nei, men det kan jo være etsende inn i munnen. Og... Jeg tror ikke det er etsende, så det hadde nok stått etsende. Det er bildet av en hånd som har litt hull i seg, tror jeg er etsende. Ja, akkurat. Det betyr at du skal vinke. Var det, det var humor. Det var stand-up. Ja, det var nesten stand-up. Ja. Ja. Jeg forstod det ikke. Nei. Takk for historien, Tore. Når som helst. Det viser seg jo da at du gjorde noe gøy allikevel i går. Ja, det er utrolig hvor lange historiene kan bli, selv om man ikke gjør noen ting. Mm. Men det som jeg opplevde i sammen med Brødrene Sagen i går, var jo det at vi stakk av fra NRK i går da klokken var 12. For vi fant ut at i dag skal vi ikke spise lunsj i messa. Jeg ser på Steiner at han skammer seg over det. Ja, han skammer seg. Jeg gjør det. Jeg skammer over det som så, skal komme fram. Ja, det som kommer fram nå er at vi rett og slett spiste lunsj på Burger King i går. Ja, det var kjempegøy. Å komme ut og oppleve noe annet. Ikke bare sitte i messa hele dagen. Messa, hva er det for noe? Eller byssa. Ja, NRK-byssa. Ja. På NRK-skuta. Du må ikke skamme deg over det, Steina. Man skal skamme seg når man spiser junkfood, får i seg transfett, pomfri fett og burgerdressing, så skal man skamme seg. Det er helt riktig. Altså, det er en moral, innebygget moral i meg, som gjør at jeg skammer meg når jeg spiser junkfood. Jeg tror nok at forskningen vil vise at før eller siden så finner man ut av noe som transfett er godt for også. At det er sunt. At man lever lenger på en eller annen måte. At ja. Kanskje det smører en leveren på en fin måte. På en god måte. Men hvis vi hadde kjørt i Tores gamle Mercedes til og fra Burger King og NRK, så er jeg enig vi kunne skammet oss litt, men vi spaserte. Det tar jo tross alt cirka 7 minutter å gå til Burger King, så det er klart, da brenner man jo opp den kilosburgeren som vi som var og spiste, og den digre posen bomfritt. Det som er verdt å merke seg er at når man spiser junkfood i denne lille triangle, dette lille triangle, ja, som er oss, så har det sånn at Bjørte, han drikker alltid appelsinjus. Ja, det er så tåpelig. Det er nødvendig. Og du klager over det hver gang du har gjort det. Drikker Minute Maid, denne dyre appelsinjusen. Hvorfor gjør du det? Jeg tror det er en dårlig samvittighet for at jeg spiser så dritt mat. Åh, så det er samvittighet hos deg også? Det er en smule, da. Så det er en ibygget moral i deg også? Det er ikke moral. Nei. Alle har ibygget moral, men jeg vil si at jeg ikke har det. Jeg har den største brusen. Mm. Men det var ikke sukkerholdig. Nei, dessverre. Nei. Jeg altså burger og appelsinjuice, ja. det går ikke sammen. Nei, det har jeg lest at det ikke er så bra. Ja. Mm. Jeg tror, skal vi gi oss der? Nå har vi opplevde det. Ikke noe? Jo, jeg spiste burger. Okay. Så det var det kjekkeste du også opplevde i går? Det kjekkeste man opplevde i går? Ja, for meg en del så var det. Det toppet det for meg, altså. Ja. Etter det så gikk det bare nedover. Ja. Jeg gråt meg søvnen i går kveld. Jeg tror vi gir oss der, vi. Det blir for depressivt å snakke om junk food hele tiden. Vi tar Foo Fighters, da blir vi glad igjen. Dette er Long Road to Ruin i radioresepsjonen på P3. Send inn din one-liner 1987. Kodord er resepsjon. P3. Dette er P3. Madrugada, what's on your mind? Og man merker at Madrugada er på vei til å bli på en måte allemannseie når de begynner å lage sånne sanger som alle kan relatere til. Altså, what's on your mind? Mm. Hva tenker du på? Ja, ikke sant? Ja. Og som Siri Knudsen i Kompani Knudsen sa til Håkon Morslett i går da vi hørte på dette i Mercedes-Benz store, så sa Siri, ja, det virker som om Madrugada kan lage låter om hva som helst, og så blir det liksom troverdig og bra uansett på grunn av stemmen til Sivert. Ja. Og da så, ja, det helt riktig det, Siri, det helt riktig det. Ja, kan liksom, alt de tar blir til gul. Eller noe av det da. Ja. Det kunne være sånn, what kind of wallpaper do you have on the wall? Og så blir det liksom bra uansett da. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener. Jeg synes det var klokt sagt, ja. Men det var også to gode parodier her. Ja, det var det, faktisk. Det var det. Mer intensjoner, spør du meg. Ja, det var kanskje det. Mm. I need a cup of coffee. Could you get me one, please? Faktisk tre imitasjoner. The coffee machine is right around the corner. Til høyre rundt hjørnet. Kaffemaskinen. Du hører på radioresepsjonen på P3, og vi får inn mange tekstmeldinger nå. Klart. Mm. Kast dere på, gutter! Men det du som leder programmet, altså, vi venter på at du skal gi oss oppgaver. Dere venter på at jeg skal spørre dere om noe, sånn at dere kan svare. Altså, jeg trenger ikke å intervjue dere her. Nei, ikke det. Her er vi treode troll som alle bare babler vei om alt. Dette var nye toner fra en som alltid har lyst til å sitte på toppen alene. Det er sant. Kan bare si at vi om noen få minutter skal møte min bestefar. Ja. På farsiden. Det er noen som har sagt at jeg heter ikke han egentlig Palmer, men han var bestefar på morsiden. Mm. Jeg synes det er litt rart, for du heter jo Bjørte Paul Tjøstheim, og Palmer er da altså din bestefar på morsiden, som du sa. Mm. Men hvorfor, altså du har oppkalt dette Palmer, men hvorfor ble det Paul? Det fatter ikke jeg. Det burde vært Palmer. Ja, ikke sant? Det er bare forbokstaven. Ja, forbokstaven, ja. Akkurat som jeg, altså jeg er også oppkalt etter min farfar Arvid. Jeg heter Tore. Da kan du bare si sånn, å, så hyggelig da, så hyggelig at dere setter pris på deres gamle farfar. Jeg er oppkalt etter min mormor Hulda. Jeg heter Steinar. Sånn er det, så enkelt er det. Det er bare å si det, så er det greit. For Vestlandet og vestlendinger er en helt egen rase med folk, vet du. De fornekter seg ikke. Sånn det heter. Mm. Ja, Palmer, ja. Men det skal ikke handle om han, det skal handle om Walter på farsiden. Ja. Han var jo, han ga ut en plate i sin ungdom. Det ble bare med den ene platen, men den solgte til gjengjeld og kolossalt mye. Både i utlandet og innlandet? Bare innlandet. Ja. Og mest faktisk på Vestlandet. Den solgte litt sånn... kolossalt på Vestlandet. Ja, kolossalt. Ja. Den solgte litt rundt omkring i landet ellers, men nok mest på Vestlandet. Altså, hvis du selger noe kolossalt på Vestlandet, hvor mye er det snakk om da egentlig? Ja, det er flere hundre tusen. Finnes det så mange mennesker på Vestlandet? Ja. Nei, det gjør det ikke. Det finnes flere hundre tusen på Vestlandet. Ja, det er fra Trondheim til Kristiansand, for å si det. Ja. Ja. Ja, ok, greit. Ja, det er jo det da. Det er jo ikke det. Det er ikke det. Jeg vet ikke helt definisjonen. For meg er det Bergen og Stavanger og Haugesund og... Ja, Haugesund er ikke by. Jo, det er by. Har du fått bystatus nå? Ja, det har det. Ja, ok, vi skal møte din gamle bestefar snart. Ja, han var ragtime-artist. Har vi sagt det? Nei, jeg tror ikke jeg har sagt det. Nei. Du nevnte det bare. Da tar vi den Tell Me Baby med Red Hot Chili Peppers først. Ja. Wow, yeah! Hvor har det blitt av Punta Kinte? Han sin hvite eier kunne lure og finte. Jo, han henger og dingler i et tre. Hans hvite eier vil ha ro og fred. Bare lille beba, bare litt ut av bappe. Bare utlært en super titta pøppa. Ja, nå er det en stund siden jeg var med å rydde i min fars garasje. Men uansett, der i garasjen fant jeg for en tid tilbake en gammel plate min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde malt halve ansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet sto det skrevet Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger. Når jeg hviler mitt ansikt mellom dine svarte skinker, ser jeg at negre med toalettpapir er flinke. Ja, jeg klar for å ta deg et tak, når alt så svart og blankt her bak. Før min bestefar Walter Kjøstheim slo gjennom med sin første og siste ragtime-plate, importerte han sjokolade. Polsk sjokolade var på den tiden noe av det ypperste på godterifronten, og Walter Kjøstheim gikk ikke av veien for å reklamere for sine produkter i sine tekster, selv om det var strengt forbudt på den tiden. Og den gang som nå, regnes polsk sjokolade som mye bedre enn polsk mat. Hei lille pike, hva har du lyst på? Ja, alt gratis, så da har du råd. Hva med sprengkopp negermamba som sier pang? Etterpå blir det premie en mandelstang. Mange har spurt meg, eller noen, eller jeg har spurt meg selv, burde ikke Ragtime-kongens plate med grovkornede negersanger gis ut på nytt i dag, i en såkalt remastered utgave? Mitt personlige svar på det spørsmålet er ja. Men jeg er ikke sikker på om tiden er moden for å ta opp dette spørsmålet med min far, som tross alt sitter på rettighetene til Walter Kjøstheims tekst og musikk i dag. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Ha! The Way I Are, Timbaland, Carrie Hilson og D.O.E. I radioresepsjonen på NRK P3, det torsdag. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjørtemann. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Toremann. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Tore. Mann. Skal vi si Bjørtemann til dere? Hei til deg, Bjørtemann. Hei til deg, Toremann. Det er den nye fredagen, altså torsdag i dag, og vi skal straks starte radioresepsjons store sjamaikansk... Store? Radioresepsjons sjamaikanske vondene spalte. Bare for å rydde opp i et par ting, så er det mange som har rettesatt oss nok en gang, nemlig at denne advarselen med kryss som står på noen farlige produkter står for irriterende. Mm. Og det er jo ikke så ille. Nei, irriterende, det er bare litt irriterende. Det kunne du stått på Grete Kausland også, men bortsett fra hun er død da. Jeg kom på den andre. Er Grete Kausland død? Ja, hun er nøylig, ja, stemmer det. Men du kunne, når hun levde, så kunne det stått et kryss på henne, irriterende. Ja. Går hun for å være irriterende? Var det gjenkjennbar? Nei, jeg tror ikke det var gjenkjennbar humor. Ja, men Jan Thomas da. Jan Thomas. Skulle du krysse panna på henne? Ja. Irriterende fyr. Ja, men av og til så kunne det ha stått et kryss på noen og enhver, tenker jeg. Tenker du på noen her, eller? Jeg tenkte på noen her, ja. Å, selvkritikk av deg selv, eller? Nei, ikke på meg, det skulle ikke stått kryss på meg. På meg da, eller? Kanskje av og til. Så er det en som skriver her, Tore. Jeg gidder ikke å høre på det. Du trenger vel ikke blyerstatning på en 83-modell Mercedes? Og det, jo. Nei, jeg gjør bare som den slagpasienten jeg kjøpte bilen og fortalte meg, og han hadde gjort det i mange år, og det er tydelig at det fungerer på en eller annen merkelig måte da. Ja. Du skal ikke høre på slagpasienter altså. Nei, de er noen lønnhalser. Nei, men de pleier ikke å juge så mye, skjønner du? Nei, vel, nei. Skal jeg egentlig stå et kryss i pannen på de? Hvor mange slagpasienter kjenner du, Tore? Jeg kjenner ingen. Ja, ok. Men hvor mange har du møtt da? En? Jeg har møtt en. Ja. Hvor mange slagpasienter har du møtt, Kjøstheim? Ingen, kanskje. Nei. Kanskje ingen? Nei. Jeg har kanskje jeg ikke møtt noen, ja. Nei, jeg må tenke meg litt om. Har du møtt noen slagpasienter? Nei, jeg har ikke møtt noen. Jeg har levd såpass lenge at jeg må tenke meg litt mer om. Men kan det hende du blir slagpasient? Ja. Vi skal da sette i gang med spaten. Bank i bordet. Ja. Bank i bordet. At du blir det? Nei, at jeg ikke blir det. Ja. Kom inn. Yes. Vær så god. Da er vi i gang, folkens! Og vi kikker i gang. Kan ikke du begynne å kikke i gang, Tore? Det kan jeg gjøre. Det er fra surrogatverkstedet for one-liners i Trondheim ved Kenneth. Hei, Kenneth. Hei. Vet du hva homofile kaller en hårete rumpesprekk? Nei, da må vi begynne der. Namskogan! Nei, det vet men, du hva, dette det var jeg, det, men, overhovedet ikke over grensen i nei, det hele tatt. Nei, innenfor. Jeg vil bare si at altså, det er ikke derfor man nødvendigvis blir homofil, for man synes rumpehull smaker så godt. Ingen som snakker om rumpehull her i det hele tatt, man snakker om håret i rumpesprekk. Ja, rumpesprekk da, men det er hvertfall, kan det i hvert fall ikke smake godt. Ingen som sier at det smaker godt heller. Nam er jo altså et ord for at noe smaker godt. Ja, men du kan ikke bestemme hva som smaker godt eller ikke. Ja, men det jeg sier smaken er som baken, den delt. I hvert fall i dette tilfellet. Hva er det som er galt? Jeg vil sette kryss på Tore, jeg nå. Kryss? Ja. Nå må vi skrive navnet ditt på tavla, Tore. Ja. Hvis du skriver det opp tre ganger, så er det rett hjem. Ah, ikke skriv last da, for da slipper jeg det i morgen. Jeg vil ta en koselig fra Vivian. Ja, gjør det. Jeg synes koselig. Hei, Vivian. Jenter ofte, sender ofte veldig koselige one-linere. Ja, og hun skriver her, hva skjer hvis man stjeler en kalender? Man får 12 måneder. Den var kjempebra. Jeg tror du får forenklet forelegg da. Jeg tror du får forenklet forelegget bok, kanskje. Jeg tror ikke du får det. Her kommer en fra en anonym. Hei, anonym. Hørt hva lommebok... Nei, nå har jeg røpt på en. Så lykke, nå ødler du den kjempebra vanlige. Jeg glemmer det, jeg glemmer. Ikke podcast dette her. Lommebok er svaret. Hva er spørsmålet? Det Jeopardy one-liner dette da. Jeopardy liner, ja. Vær så god. Da tror jeg svaret er... Hørt hva lommemannen sin selvbiografi skal hette. Det ble lommebok da. Ja. Ja, Takk for det. Det er jo slutt å lese. Leser du alltid setninger fra høyre mot venstre? Ja, jeg tror ikke det. Du er jo egentlig fra Midtøsten, Bjørte. Ja, Er du fra Midtøsten? Stemmer det. Jeg tar en fra Kjørvene. Hei, Kjørven. Hva kjensler fremtrer hjå julenissen når han har sett seg fast i pipa? Nei, det vet jeg ikke. Santa klaustrofobi. Hva gjorde du da? Ja, det. Jeg kan ta en fra Øyvind, som har skrevet veldig på dialekt. Jeg skal prøve å lese hva som står her. Du har jo egen dialekt, så kan du prøve det. Den. Vet dere hvorfor kua har bjelle på halsen? Det er vel for at bonden skal kunne høre hvor de er? Og... Nei, det er ikke det. Nei. Det er fordi hornene ikke fungerer. Hornene? Hornene. Hornene, ja. Jeg tror det skal være ødel av den også. Ja. Det er to, skal jeg skrive opp på tavla. Men jeg tenker at... Ikke sett kryss på meg. Nei, sett kryss på deg. Jeg tar en one-liner fra Frogner Plass One-liner-verksted. Så bra da. Som er, jeg regner med her i Oslo. Eventuelt er det det som ligger da i Akershus, litt nord for Oslo. For der ligger også et sted som heter Frogner. Det er der Martin Skanke bor. Akkurat, ja. På Frogner, i den andre Frogner. Men utenfor Oslo. Akkurat. I hvert fall, det er en innenfor-liner, som de kaller det. Hvilke land er det vanskeligst å overtale til å bli med på analsex? Et helt land, du? Et helt land, ja. Ja, det har jeg ikke peiling på, gutt. Brun, nei! Du, for et program vi er her ja, nå. For et program vi er. Det er et fantastisk program. Helt utrolig. Fy søren. Denne torsdagen er ja. Helt fantastisk. Jeg tar en ganske uskyldig egg fra Stigergutt. Hvilken hund er glad i å... Ikke fuck opp denne her. Nei, jeg konsentrerer meg nå. Ja. Hvilken hund er glad i å vaske? Nei, jeg tror ingen hund er glad i å vaske. Katter vasker seg selv. Labrador, kanskje? Nei. Er det noe som heter Swifferhund? Swifferhund. Er det Gifferhund? Gifferhund, ja. Hva med en støversuger eller noe? Ja, en støver! Ja, det var ikke en bra. Det var feil, for det rette svaret er mops. Mops og støver, hun har vært med, da. Ja, det er... 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har kan jeg bare få nå er det meg, nå er det jeg som snakker. Du sa at du bare kunne kaste oss på. Ikke snakke opp av hverandre. Ikke sant? For det er dårlig radio. Ja, okay. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har en one-liner til oss, fortrinnsvis laget selv av deg eller av verkstedet du holder til i. Vær så god. Ok, nå skal jeg ta dette synes jeg er en fantastisk one-liner. Det er fra Faktura Thomas. Hei, Faktura Thomas. Hei, Faktura Thomas. Han skriver, og jeg vet ikke om dette er sant da, men jeg får bare håpe det. Er det noen her som vet hva den mest kjente pornostjernen i Russland heter? Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har mistanke. Ja, hva da? Jeg tror du? Nei, jeg vet det. Nei. Runkan Stapaninski. Du. Ikke le før du har fått. Jeg synes det er veldig flaks at altså, han er pornostjerne. Han heter Runkan Stapaninski. Og... Og så blir det noe på norsk også. Er ikke det fantastisk? Ja, det er, men antageligvis betyr det ingenting på russisk. Nei, det betyr bare, han heter Runkan Stapaninski. Ja, jeg tror ikke det er et ekte navn altså, jeg håper så inderlig at det er sant. Ja, det er jo sant. Faktura Thomas, hvis du vet noe mer om han Runkan, så vil vi gjerne høre om det. Så på Wikipedia da, vet du, så finner du ut navn Runkan. Ja, da tar vi en låt, og så tar vi flere one-liner etter det. Dette er Ingrid Olava med sin nydelige låt Only Just Begun. Radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Lord! Oh Lord! Hva det med dere? Heng dere på, vær snappy, vær gjerne. Oh Lord! Oh Lord! Mali! Mali? Ja, det jo... Bob Mali! Bob Mali, ja, okay. Hva sa vel det? Men hvilken Mali tenkte du på? Det heter Mali, jeg I, som I... Lene Malin, var det det? Nei, Mali, som I er ikke et land Landet Mali Mali, ja, ja Mali ja. Mali ja. Vi holder på med den amerikanske vondlandespalten Og jeg har lyst til å ta en fra anonym, dessverre Hei. Hva kalles de verste Hitler-tilhengerne? Hva kalles de verste Hitler-tilhengerne? Jeg aner ikke, ja Ja, SS var jo ganske... Ja, de var ganske ille, men ikke så ille som Obsternasiene Ja, den var kul Ja, den var kul, kan jeg ta en kul? Ja, ta en kul, ja, ta en kul da. Det fra Horatio Kane Hei, Horatio Kane Hello Han, eller hun, skriver Hva kaller man en lærling hos NSB? Er det noen som vet det? Jeg ikke peiling Jeg har lyst til å si noe, men jeg skal du ikke Du tror du redd for at det riktig? Ja, jeg redd for at det riktig ja. Trainee! Da snakker du veldig, veldig høyt Ja, det var litt høyt så langt Har du en der, lille Paul? Ja, hvorfor kan ikke jeg nyse når ananas? Det tror vi har hatt før Fra Mona kom den Ja, det har vi hatt før, men det var, vi kan si at den var til glede for nylyttere da Ok Vi tar en fra Kongsberg Våpen og Onelandefabrikk ja. Og Hei. Det en løve som har sendt inn denne Hei, løve. Og de jobber skikkelig hardt ja, De har sendt inn mange og denne her, jeg vet ikke den, de på vei et sted og det nesten sånn at den inna, at den bra nok da Innenfor? Nei, altså det nesten at den bra nok okay. Hvilket bilmerke tvekjønnet? Ford, nei Ford? Det heter Ford ja, vel. Opel Hvorfor det? Toyota Nei, det er du klare? Ja. Musstang! Ja! det var jo Ford da, egentlig. Det var Ford da. Ja, det er Ford, ja, Ford Mustang. Ja, Ford Mustang. Ford. Det på en måte paraplyen, ikke sant? Ford Mustang. Nei, det merket, og så modellen da, Mustang. Ja, det var akkurat det jeg sa. Ja, ok. Jeg kan ta en egg. Ja. Den kommer fra Frode Komodus, one-liner plantasje i Vennesla. Hallo. Uff da. Hei, Frode Komodus. Vet du hva slags instrument Spider-Man spiller? Han spiller ikke noe instrument Harper, ikke i filmen, ja, Men utenom filmen da Han spiller en instrument i filmen da På fritiden Og ja, så det har de klippt vekk De hadde egentlig masse scener der, der han spiller instrument ja. Men så klippte de vekk fra Hvilket instrument okay. spiller han da? Er det vel du lurer på? Det vet jeg ikke Klarinett Jeg tror i Director's Cut så får du faktisk se Spider-Man spille klarinett Men den veldig lang Det 3,5 timer Veldig kjedelig Jeg skal ta en videreutvikling av en one-liner som kom forrige torsdag. Du skal det? Ja, det ikke sikkert alle husker den, men det spiller ingen rolle. Hvilken tenker du på? Hva sa du? Hvilken one-liner forrige? Det kan jeg ikke si, for da kommer han til å skjønne denne med en gang. Ok. Men det fra Odys. Hei, Odys. Han skriver ikke stjernetegn, men jeg tror han har vekt. Hva sa pimpen? Som pimpen, altså. Ja. Hva sa pimpen som sto på toppen av et høyt fjell? Nei, for meg. Det er et ganske sjelden bilde, da. Si det. I can see my host from here Ja, den var kul Den helt innenfor Ja, den vel bygget på da at det en brandmann som kunne se slangen sin da Helt fra det fjellet Ja, ikke sant ja. Så gøy da Det var den, ja Du skal egentlig helst ikke lese sånn engelske one-liner Nei, egentlig ikke Jeg har ikke det riktige tall 1987 kodord resepsjon hvis du har en god en på lager Eller du kan jo bruke noen minutter på å finne på en god one-liner til oss Ja, så kan du bruke noen minutter etter at du har funnet den på å gå gjennom den flere ganger for å se om den holder seg Ja, men hvis ikke grunn for lenge på det for da plutselig sendingen over Ja, sjekk grammatikk, sjekk litt ja. Men for å være helt ærlig I dag så har ikke nivået vært så kanonhøyt Som det var forrige gang Åh, så gammel er kritisk ja. Nå lytter den leise, vet du ja. Ja, Unnskyld, jeg bare klager unnskyld. Så gir det, det er kjempehøyt nivå Det er kjempehøyt nivå likevel ja. Frem mot P3-nyhetene skal vi høre Pretty Fly for a White Guy Dette The Offspring i radioresepsjonen Dette radioresepsjonen Du hører på radioresepsjonen På P3 yeah. Oh yeah Shit Au Big Bang, I don't wanna I radioresepsjonen på P3 Kan du ta motto vårt, Tore? Det var noen som etterlyste det Et trygt sted å være, et spennende sted å lære Der alle tar ansvar og på lag Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Helt riktig det. Nydelig. Stjålet fra Toppåsen barneskole. Mm. Jeg tror også flere barneskoler hadde nettopp det motto der. Det tror ikke jeg, eller jo, hvorfor skulle de ha det? For jeg har hørt det av andre. Er det sant? Men, folk jeg har møtt når jeg er ute og går, møter jeg folk og sier hei. Jeg var sikker på at den lesbiske rektoren ved Toppåsen barneskole hadde funnet på dette selv i samarbeid med sin stab. Sin lesbiske stab? Ja, men så feil tok jeg altså. Det var synd å høre. Det var veldig det var noe å triste seg hørt på lenge. Ja, det kan kom sikkert som et sjokk rett i fleisen på det. Ja, jeg vet ikke om alle har fått det med seg, men jeg ble jo beæret med å få bære dusken på fanen til Toppåsen barneskole under 17. mai-toget i 1988. Så jeg vet ikke om dere, det kan noen huske meg derfra. Har du aldri sagt det? Det ante ikke. Jeg visste det. Jeg har faktisk sett bilder av det. Er det naturlig at du vet? Ja, finnes det bilder av det, ja? Ja, det finnes bilder av det. Det finnes opp til flere bilder av det. Mutteren var rimelig stolt av det. Men noen, mange av bildene er tatt fra kanskje litt lang avstand, så det er vanskelig å se at det er meg. Sånn blir det ofte i våre familiebilder. Jeg bar jo selve Hallagerbakken skoles fane, altså selve fanen. Det blir ikke sett på som den samme æren, fordi det er yngre folk som bærer dusken for fanen må de største og feiteste bære. Det er riktig det. Hadde du sånn belte rundt magen da, med sånn en liten kopp som du satte fanen oppi da? En fanekopp. Fanekopp. En prikk, jeg hadde belte med fanekopp og det hele. Ja, da tenker jeg du så stolt ut altså. Ja, så stolt. Jeg har jo marsjert også på Karl Johan, da Boris Jeltsin var på besøk i Norge. Da marsjerte jeg og stod parade utenfor slottet, så jeg så faktisk Boris Jeltsin. Tog fru Sagen bildet av deg også? Ja, hun tok... Vi kommer til å legge ut på nettsiden vår. Ja, det kommer ikke til å gjøre. Jeg var i Hans Majestet Kongens Garde, som dere sikkert... Nå blir det mye applaus på meg her, men, og da sto jeg da oppe i Slottsbakken. Ja. Mutteren visste at jeg skulle stå der. Hun kom og tok ekstremt mange bilder av meg. Og jeg, man kan jo ikke bevege seg eller si noe, ikke sant? Nei. Så jeg måtte si sånn... Mutteren! Dra til helvete! Ikke ta flere bilder med! Dra til helvete! Så ba du mora mi om å dra til helvete? Ja, fy mora mi, da. Søren, det var ikke mye fint. Men hvor pinlig er ikke det da? Du står der i stram i vakt! Ja, men du, folk rundt kunne bare tenke at ok, den damen der er vilt begeistret for den mann som står så pent uniformert der oppe. Tyklende gardisten. Ja, jeg tar masse bilder av han. Ja. Jeg var like før jeg tok bajonetten og kjørte den inn i... Nei, fy, skamme seg altså. Hvorfor du skal kjøre bajonetten inn den? I magen hennes. Akkurat. Nei, jeg ville ikke gjort det, men jeg tenkte på det. Jeg vurderte det faktisk. Skal du ikke slå med kolben før du går løs på bajonetten? Det som er veldig digg... Nei, når du har... hvis du har AG-en da på venstre skulder, altså du har den altså på skulderen, ja, så er det det du kan gjøre da, hvis det står noen foran deg og tror deg, så kan du bare dra den rett ned, uten å ta den imot med høyre hånd, for da går den rett i pappen på vedkommende. Akkurat. Hvis du har AG-en ved siden, så kan du bare løfte den opp, og så kjøre den inn i haka på... Akkurat. Før vi går videre, så vil jeg at du, Steina, skal si om forlatelse til din mor. Du pleier ikke å si om forlatelse, du pleier å si unnskyld. Jeg pleier ikke å si det heller, men unnskyld at jeg hadde lyst til å drepe deg den gangen du tok bilder av meg på Slottsplassen, men det var rimelig irriterende. Bildene blir å få sett på hjemmesidene til radiospillene. Det gjør de nok aldri, dessverre. Kan ikke bare ta dem med på jobb, så jeg får se dem i hvert fall. Ja. Det kan jeg gjøre, så kan du kanskje skildre dem, for det er greit. Ja. Kanskje kan skildre dem på mandag? Har ikke jeg skildret dem egentlig ganske ordentlig nå? Nei, du har skildret selve fotoopptaket, men ikke selve bildene. Nei. Jeg kan ta det med på mandag, ja. Ah, ta med noen bilder du også, så kan vi skildre noen av dine bilder. Ja, men ta med bildene når du holder dusken også, da. Ja, det skal vi skildre de også. Ja. Du, dette her gjør vi. Dette gjør vi. Ja, det blir billig spesielt på mandag. Vi skal høre en låt fra en norsk gruppe som heter Real Ones, Every Dog Has Its Day. Og han ene som er med i gruppen er sammen med Guri Solberg. Jeg fikk tekstmelding fra Guri. Ja, er de sammen, eller er de ikke sammen? De er sammen. De er sammen. Jeg fikk tekstmelding, vi er fortsatt sammen. Gratulerer til Guri og Real Ones-mannen. Give me five. Vi gjør det uten sånn. Ja. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Radioresepsjonens jamaikanske one-line-spante. Hallå da! Hallå da! På Mali! Bare Mali! Sigge Mali! Sigge Mali, ja. Ja. Han ble aldri like stor, han. Nei, men han er jo hard og sitt publikum, han også. Jo da. Det jamaikanske ved radioresepsjons jamaikanske online-spalte er ikke noe du skal henge deg så veldig mye opp i, kjære lytter. Det er bare en slags innpakning. Det virker ikke som om så mange lyttere tar seg noe særlig nær av at vi har gjort om til en jamaikansk variant heller, for de sender inn gode gamle norske og søte one-linere. Ja. Men jeg synes at det var kult den gangen vi gikk fra vanlig one-liner-spalte over til jamaikansk one-liner-spalte. Men nå er jeg litt lei av det jamaikanske. Ja, jeg vet ikke, jeg får være helt ærlig, synes jeg trommeslagene i jamaikanske er for stramme og harde. Nå, ja, jeg er enig. Nå, hvem var det som fant på det der jamaikanske? Dette er ikke et debattprogram om den jamaikanske one-liner-spalten. Dette her er faktisk den jamaikanske one-liner-spalten. Det Det betyr at vi skal ta en del one-linere, for det er det lytterne vil ha. Men akkurat i selve trommeslagene så savner jeg stortrommet. Jeg er enig, jeg er enig. Hørte om mannen som ikke fant rumpa si? Nei. Det var noen andre som hadde stjerten. Jeg tar en... Espen Gjølle var det. Ja, hei Espen. Jeg tar en fra Rannummer One-liner-verksted. Hei, Rannummer. De skriver... Hva er forskjellen på en kokk og en homo? Er det noen som vet det? Og vi har bare sånne... Ja, men det er jo flere forskjeller. Det er jo mange homofile kokker, vet jeg. Ja, men ikke sånn, ikke sånn greit, type spørsmål. Greit, ingen svar. Som vet? Nei. Nei. Kokken rører i dagens mat, mens homoen rører i gårsdagens. Nei, det, nei, det der... Nå jeg så dritlei av de der... Dritlei! Det en sannhetsløgner, da. For det jo, det ikke, men det er jo ikke alle homofile som utfører analsex heller. Det er mange som bare liker å pette og kose og klemme litt, grann, kanskje noe oralt. Men, ja. Men jeg synes jeg tror de også prøver å skylle ut der nede før man begynner å røre rundt der nede, som du sier. Mm. Så man rører i en tom bolle da, kan du si. Ja, det kan du si. Jeg har lyst til å ta en... Ja, men det er sikkert bare homofile som gjør det. Det kan godt være at heterofile som også gjør det. Dette, og skylle ut. Mm. Vi ikke et sånt program, Kjøsten. Nei. Dette juntafilstoff, ok? Okay. Kan jeg få ta en one-liner nå? Ja, jeg skal ta en som kommer fra løytnantenes one-liner-kokeri. Ja, hei, hei, sant, hei, hei til dere. Hei, ja. Hvilket land i verden er mest positivt innstilt til mannlige Barbie-dukker? Ja. Er det egne land som er mer eller mindre positive til det? Ja, det er tydeligvis. Den vestlige verden, et annet land i vestlige verden. Nei, nei, det er ikke vestlige verden. Det er sør, dette er sør. Østlige verden. Nei. Skal vi sør? Vi skal sør, ja. Hva er det? Kenya. Ja. Da tar jeg en, ja. Det er fra... skikkelig nå. Ja, det er fra Lars. Hei, Lars. Stjernetegn Vær. Hei, Lars. Og han skriver, hvar bor fem kongelige kenguru? Hvor, det er vanskelig med nynorsk. Hvor bor fem kongelige kenguruer? Altså, heter det ikke kenguri i flertall? Hvor bor kongelige kenguru i? Jeg tror det er kengura. Jeg vet ikke, Australia? Ja, men et spesielt sted, en bygning. Canberra, Melbourne, nei. Sydney. Hopperslottet. Ja, det var en skikkelig one-liner. Det var skikkelig liner, ja, skikkelig liner. Kan jeg få ta en landbrukskritikk-liner? Bruk å spørre meg om det, vær så god. Det er egentlig ikke en vits, men det er kritikk inkorporert. Vi driver ikke med vitser, da. Nei, nei. Det er kritikk-liner. Ja, kritikk-liner, ja. Regnestykke fra landbruket. Hvis du har 50 sauer, og ulven tar 15, hvor mange sauer har du i fryseren da? Kritikkene, det må være lov innimellom. Ja, da er jeg åpent for det. Tøffete har skrevet inn til oss. Hei, Tøffete. Hei, Tøffete. Hva er favoritt til landet til sjørøverne? Nei, hva kan det da? Argentina! Her kommer det en fra Fredrik. Hva drikker nerder på fest? Ja. Brus. Nei, det tenker litt mer sånn på fest. Saft? Nei, enda sterkere. Melk? Nei, sterkere. Sterkere, ja, ja. Sprit? Ja, ja, ja. Smirnoff Ice? Nei. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke sprit, det er vanlig. CD-rom. Nei! For CD, det går, CD-rom går for å være nerdenes, altså en nerdete ting, hør du ikke? Jo, jo, det read gjør det. Read only memory, altså CD, read only memory. Du har ikke sagt kompaktisk, vet du. Jeg har lyst til å ta en som er litt på kantene, og håper det er i orden. Ja, det, du kjenner grensene selv, håper jeg, Steinar. Jeg gjør jo egentlig det, og dette her er kanskje, ja, jeg vet ikke, jeg tar den for andre og eventuelt kringkastingsrådet ta det opp senere, om hva man synes om denne. Det er Dre Tvilling som har sendt inn denne. Hei, Dre Tvilling. Hva er stort og grønt og fullt av pupper? B-hår. Jeg kunne vært stor BH faktisk. Nei, det er konteineren utenfor Radiumhospitalet. Ja, men den er innenfor den. Ja, den er innenfor den, ja. De får ikke med seg puppene hjem, altså. Ja, men det, jeg tror jeg må be om spesifikt krysset på jeg vil ha med puppen hjem. Men jeg tror det er, sang, men det er sånn at folk som har hatt, eller jenter som har hatt brystkreft, har ekstremt mye selvironi på det. Ja, det, er, det er veldig bra. Ja. Heldigvis har Radiumhospitalet også enorm selvironi. Ja, det er en av de mest selvironiske sykehusene vi har her i landet. Jeg har lyst til å ta en, dere vil ikke tro det, men det har kommet inn hvem som er den mest populære pornostjerne i Hellas, faktisk. Det er helt utrolig. Er det sant? Blir det noe på norsk også? Er det sant? Om det blir noe på norsk, ja. Ja, ja, det gjør det. Hører da. Stavros Komopoulos. Ja, det er helt fantastisk. At de har noe som betyr det på norsk, det er helt fantastisk. Jeg synes bare at dette... Det skulle du bare visst. Ja, ja, ja, ja. Jeg synes egentlig dette er morsomt, men det er veldig sånn underboksfokusert nå. Ja, det er det altså. Hører jeg ikke le av det? Skal jeg ta en helt vanlig en fra Levanger Black Metal og Snekker samlaget? Nei, sant? Ja, takk. Var det Lufthansa? Ja, så bra, så bra. Skal vi på tide å runde? Alle vet jo at bringebær bare er blåbær i forhold til jordbær. Den kom fra Jakob. Til glede for nye lyttere, jeg har hatt før, tror jeg. Den også, ja. Ja. Tror vi skal runde av, gutter? Ja, det var veldig synd. Jeg synes dere har fremført one-linerne til lytterne på en upåklagelig måte. Tusen hjertelig takk for det. Og til alle som har sendt inn one-linere, og spesielt til dere som har fått dem på lufta, gratulerer med det. Og tusen takk for alle som har sendt inn, altså. Hjertelig tusen takk. Tror jeg. Hjertelig tusen takk. Da tar vi en låt med Refugee Camp All-Stars. Det er Pras, og det er Kaimani som er med. Dette her er Avenues, en klassiker, en klassisk happy hip-hop-låt. Happy, happy hip-hop-låt. The Wombats Moving to New York i radioresepsjonen på P3. Det må sikkert være veldig stas i det man finner ut at man faktisk skal kanskje flytte da, til New York fra, et, fra en bygd eller noe sånt da. Ja, vi har snakket om tidligere at det også kan være ganske vanskelig hvis vi for eksempel da tar for oss Wombats, som jeg ser for meg kommer fra en ikke, fattig forstad i England. Ikke si noe veldig, veldig feil nå. Men du ser for deg at de gjør det. Det er ikke fakta. Det er nei, ikke fakta. Overhovedet ikke, ikke fakta. Jeg ser for meg at de høres ut som, og musikken de lager høres ut som de kommer fra en fattig forstad utenfor London. Ja. Det er litt sent å si det nå, men det bassspillet på den sangen der er helt fantastisk. Nå var jeg... Skal vi se. Du kommer til deg etterpå, Bjørn. Tusen takk. Nei, vi har jo snakket om det tidligere, som jeg prøvde å si her, at det kan være ganske vanskelig å flytte til New York, i hvert fall hvis vi skal bo på Manhattan, for der er boligprisene sikkert langt høyere enn de er i drabantbyene utenfor London. Herregud, ja. Jeg husker vi snakket om dette før, og det greiene ja, er jo da at, ja, og, men poenget så kommer vi også frem til at det ikke nødvendigvis er så veldig komplisert heller, for du får konteinere som du bare plasserer alt det du eier i, og så blir den frakt over med skip, og så fra Norge. Nå er det ikke selve, ingen som har snakket om selve flytteprosessen her, for den tror jeg er ganske lett, men det er det og å du, finne seg en billig leilighet i New York. Mm. Men det som også kan høre liksom ikke helt etter i dag. Men jeg tror ikke du, jeg tror det er nesten ingen som kjøper leiligheter på Manhattan, nei, fordi det er så hinsidesdyrt at man må leie da. Og så da betaler man ukes leie, sånn som man gjør i London ofte. Man betaler for en uke av gangen, og det blir dyrt når du legger sammen til... Da offrer du en investering for å leie leiligheter i New York. Men det kan også være en mental belastning, den adskillelsen fra familie i Norge, og så skal du dra over til... I eventuelt til Dramatby i London. Eller London, ja. Utenfor landet. Du vil snakke om basslinjen i melodien også? Ja, den er, og spesielt det siste halve minuttet der som da er sånn instrumentalt, det bassspillet der er kjempetøft. Det minner om, nesten om Chris Squire i Yes, eller, eller John Entwistle i The Who. Det er veldig, veldig tøft. Jeg tror nok at det er som med mange andre band, for eksempel i The Beatles, at en av lederne i bandet spiller bass, og da får han høyere bass i mixen. Ja, og det er nok, uten at vi vet det, nei, så høres det sånn ut. Virker sånn. Vi holder på å bli lydverket nå. Det skal vi passe oss litt for. Det er ikke noe farlig det. Noen ganger så blir vi litt juntafil. Noen ganger blir vi lydverket. Nei, kanskje ikke det er så farlig. En salig blanding. Kanskje at radioresepsjonen er en blanding av lydverket og juntafil. Kanskje radioresepsjonen er på en måte inkarnasjonen av P3. At vi er på en måte, vi er P3 konsentrert i to timer da, fra 10 til 12 fra mandag til torsdag. Ja, uten at du vet det selv da. Vi vet ikke selv. Nei. Jeg har ikke peiling. Vet vi det ikke nå heller? Nå vet vi det litt. Vi blir litt mer oppmerksom på det nå. Ja. Jeg vil bare si, vi har, på mandag så har vi jo den store sigaretttesten, der vi tester sigaretter for dere som allerede nyter sigaretter, for å finne da den aller beste tobakken og sigarettene som finnes på markedet. Der er navnet. Der er navnet. Og jeg må bare beklage, men de siste tre ukene så, eller dette er jo en tjeneste man kan abonnere på, man kan sende en e-post til oss og si jeg vil gjerne ha den store sigaretttesten, og så tar jeg en... copy og paste. Du sluttet med cut, for det var helt unødvendig. Veldig slitsomt, for da må du hente opp dokumentet hele tiden. Så kopierer jeg da sigaretttesten inn i mail og sender den tilbake til dere som er interessert i den da. Dere lytter det. rrkrøllalfa.nrk.no. Men jeg har oppdaget en feil i sigaretttesten. Det er nemlig at Teddy ble utelatt fra testen, og Camel også. Men nå har jeg ramlet ut av testen. Ja, nå har jeg rettet opp, så hvis dere som er interessert i denne sigaretttesten har lyst på den helt oppdaterte og fine nydelig testen vår, så send oss en e-post. rr.krøllalfa.nrk.no, og jeg vil sende den tilbake til dere. Ellers kan du vente til mandag, for da får du den aller siste. Det kan man også, men sånn kan man jo si, man kan vente 100 mandager, og så får du den oppdaterte. Ja, det er sant. Man kanskje vil ha den nå. Du får den nå, eller vente 100 mandager. Det er mange som vil ha den før helgen, ikke sant? For en slags sigske røyke. Bare vent om 100 mandager, så kommer det en storm. Det er sikkert mange som spør seg, hva koster denne tjenesten? Vet du, den er helt clean gratis. Du har allerede betalt for den. Ja, via lisens og så videre. Ja, jeg skal ikke snakke om det. Ikke snakke om det. For det er en negativ ting. Det er forbundet med noe negativt, det å betale for å få fjernsyn og radio. Utgifter vil alltid være negativt. Vi skal snart møte Jan Døhner. Han har du, det er han som, du har møtt han. Jeg har møtt han, jeg er jo prøver å slå et slag for norske reglesmer. Vi er jo et iland når det kommer til det å finne på gøyale vendinger og ordtak. Men de har ikke noe rettighetsbeskyttelse i lovverket. Nei. Og det prøver jeg å sette fokus på ved mine reportasjer. Jeg gleder meg veldig til å møte han. Det er jeg også. Ja. Og det regner med at dere lytter også gjør. Jan Dønner får du møte om bare 3 minutter og 26 sekunder. Før det så skal du få høre Rilo Kiley. Dette er Breaking and Up i radioresepsjonen på NRK. Breaking Up. Ja, Breaking Up. Tre. Tre. Dette er P3. P3. Altså, uansett hvor mye du rister inn boa, de siste dråpene havner alltid på skoa. Og ingen skade skjedd, ingen skjede skadd. Begge dem mine. Ja, ja! Jan Dønner er 42 år og kommer fra Lampeland, 2 mil nord for Kongsberg. Der driver han sin egen urmakerbedrift sammen med sine 2 mongoloide sønner, Bøtte og Isbilen. Altså, jeg ga en frihet til å velge fornavn selv. Ja, ja! I tillegg til å være en fingernem håndverker, er Jan Dønner også reglesmed og ordtrikser, som så mange andre nordmenn. Men som dem lider også han under at det ikke finnes hjemmel i lovverket for rettighetsbeskyttelse av artige vendinger og ordtak. Altså, uansett hvor mye du rister inn på, de siste dråpene han har alltid på skoene, var faktisk noe som bare ramlet ut av meg. Jeg stod i pisserenna på et klokke- og brilleseminar på Kjømme Fjordhotell 1983 og snakket med meg selv. Og folk rundt meg tok den ikke først, og etter hvert sank inn hos folk, da, så begynte de å humre og le. Og det ble kveldens store punchline. Ja, ja, alle gikk rundt og sa det. Ja, ja! Jan Dønner tok kontakt med patentkontoret for å prøve å rettighetsbeskytte sin oppfinnelse, men der ble han møtt med en kald skulder. Da han for kunnskapsforlaget luftet ideen om et ord- og vendingsleksikon, ble han møtt med hånlig latter, og Dønner måtte gå hjem med uforrettet sak. Jeg husker å høre kona mi skulle synke ned til samvirkelaget i Høyern av skoletter. Og hun syklet ned i en dump i veien, så hele kroppen den skjøyt fremover, landet brak i midtstanga da. Og til alt helst så var skambeinet like helt, tror du det er, og da smalt det fra meg da. Ingen skade skjedd, ingen skjedde skadd. Og dette var på slutten av til dagen, ja. Ja! I flere år har Jan Dønner kjempet for reglesmeders rettigheter, og sammen med flere titals andre tørrvittige hobbyhumorister har han dannet interesseorganisasjonen Ordelaget, som årlig deler ut et stipend på 300 000 kroner til unge og lovende ordtaksentreprenører. Myndighetene, de må forstå at Norge er et foregangsnasjon når det kommer til ordtaksunnfangelse. Det finnes ingen andre land i verden som sier ting på en sånn morsom måte som nordmenn gjør. I Dønner-familien så har vi holdt på med dette i mange, mange, mange år, og du visste kanskje ikke at det var min tippoldevar som sto bak storm i vannglass. Kan ikke annet enn å klage, og fenomenet med å si hei, i stedet for å ha det når man legger på telefonrøret. Ja, ja! Etter det NRK erfarer, finnes det i Kulturdepartementet ingen planer om å bedre norske reglesmeders forhold. Så inntil videre bør man kanskje bare sitte på sine regler og vendinger til et nytt lovverk foreligger. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Ja, her i vårt lille studio... Kommer inn lyst til Oslo, så mikses det over en lav sko. Her går du unna. Ja. Vi skal ha radioresepsjons stavmikser om ikke så fryktelig lenge. Og Bjarte, det er du som har stått for blandingen i dag. Ja, i dag, jeg skal si noe om det. Jeg vil bare først si at folk som ikke kjenner konseptet, så er det sånn at jeg og Tore i dag skal smake på denne miksen som du har laget, Bjarte. Det er 3 ingredienser, kjøpt fortrinnsvis i NRK-kantina, stemmer det? Ja, kjøpt i bussa, alt i sammen. Og vi skal smake på det. Nei, det kjøpte kiosken den ene tingen. Ja vel. Ja. Vi går... En i kiosken, to i byssa. Ja. Ok, konseptet jeg og Tore går ut av studio. Mm. Bjørte forteller da dere lyttere hva blandingen inneholder. Vi kommer inn igjen, skal gjette. Fantastisk. Det ganske gøy det der, altså. Hver for seg ser alt ganske godt. Den ene tingen liker jeg ikke, men jeg tror dere synes det ganske godt. Ja. Så det ikke noe ekkelhet i det? Nei, ingenting ekkelt. Mm. Det lukter til og med ganske godt. Ja. Mm. Om noen uker så skal det også være mulig å se en av disse stavmikser-testene på det som heter P3-TV. Mm-hmm. Jeg tror vi snakker om, ja, det blir om 100 mandager til. 100 mandager til. Nei, det like rundt hjørnet, tror jeg. Gå inn på p3tv.no. Det er det. Er det det? Ja, visste du ikke det? Nei, jeg visste ikke det. Det var helt fantastisk. Du trodde det var nrk.no/p3. Nei, nei. De har fått den adressen da, p3tv. Eller vi har fått, vi en del av det. p3tv.no. Ja, hvis du får mikse ferdig, Bjørte. Og så ja. Skal vi ta testen etterpå. Vi hører The South med All On Purpose. P3. Dette P3. P3. Du hører på P3. 12.000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Mayonnaise. Pjennet. Smør. Saus. Suppe. Radioresepsjons stavmikser. Yeah! Det er for noen veldig merkelige mennesker så er dette ukens høydepunkt. Det er, altså, det holder et høyt nivå, det ikke det. Men det at noen har blitt sånne eksepsjonelle fans av radioresepsjonens stavmikser, det er for meg litt grann merkelig. Jeg kan skjønne det, fordi at det er liksom det konkurranselementet og... Jo. Det er ikke noe mer, egentlig. Egentlig bare det konkurransen. Ja. Mm. Nei, men det er mulig at de gjør som vi oppfordrer til, altså ringe sin faste bookmaker og sette penger på hvem som klarer det i dag, for det oddsene forandrer seg hele tiden. Noen ganger så klarer ikke Bjørte noen ting, andre ganger så har han den store mesteren. Mm. Det er jo sånn at den som klarer færrest ingredienser, altså klarer å gjette færrest ingredienser i dag, skal bli skutt. I tillegg så inngikk vi jo en pakt i går, som sa at Bjørte skyter seg selv. Da, altså i går, mens vi da må skyttes to ganger i dag. Så den som da klarer å gjette minst, færrest, unnskyld, han må da bli skutt tre ganger. Jeg kan bare komme et forslag, men man må ikke gå for det, altså. Vi skal ikke forandre regler nå. Nei, jeg tenkte bare, kanskje hvis den som taper stavmikser i dag, får alle skuddene. Altså to fra den ene, to til seg selv, pluss ett for tap av stavmikser. Altså fem. Det må dere bli enige om. Nei, sier jeg til det. Du sier nei til det? Jeg er veldig dårlig på den stavmikseren. Jeg er veldig positiv til det forslaget. Men det er fordi du er god. Ja, det stemmer. Ja, men hvis ikke dere er klar å bli enige om det, så må vi bare ha det sånn som det. Ja, men da får vi ha det sånn som vi har det. Men beklager at jeg var negativ, Tore, for jeg synes det var et morsomt og gøy forslag. Jeg tror jeg og Tore går ut. Bra. Du sitter her igjen med lytterne. Ja. Og så, ja. Så skal jeg fortelle dere som hører på, jeg henvender meg nå spesielt og direkte til dere, skal jeg fortelle dere hva som er i miksen min i dag. Da har Tore Steiner gått ut, og det som er i min miks i dag, det er Munkholm, det er sjokoladen M, den med pianøtter inni, vet du, og så er det baconost. Munkholm, M og baconost. Da kan dere komme inn! Hallo! Hallo! Skru av skjermene så ikke folk kan lure inn smitt inn en melding om hva det er. Du har gjort det. Ja, jeg har sagt alt sammen. Bra. Ja, bra. Sa du noe annet, sånne hemmelige meldinger? Nei, ikke noe hemmelige meldinger. Jeg pleier å gjøre det, vet du. Oh, ja. Jeg må jo si at ut fra lukten så virker dette som en dessertmix. Oi, sant. Jeg lukter ikke ganske godt. Ja, det lukter sjokolade. Det lukter sjokolade, det ikke tvil om hva som sjokolade. Er det viktig? Nå skal ikke jeg si høyt. Jeg må skrive opp hver for dere hva som er i denne miksen. Så den som klarer flest har vunnet. Er det mulig da? Det er... Kan dere si litt om hvordan det ser ut? For det er klart at det har skilt seg her. Altså det er noe som flyter opp til overflaten. Det, er, altså det ser som brunt, ser brunt ut. Og så er det en slags tjukk snerk. Ja, klumpete snerk. Ja, en slags oljeutslipp som da ligger på overflaten. Ja, det er, ja, klumpete snerk, ja. Nå tror jeg akkurat, ja. Akkurat, ja. Jeg tenkte at det var en... Det var, når jeg blandet det sammen, så var det en smak som var så fremtredende at jeg var nødt til å blande enda mer sammen. Så du tok mer av det andre? Ja, ja. Så er, vil du si, hvordan er blandingsforholdet mellom de forskjellige i prosent? Husk på at det er 100 her til sammen, da. 100 til sammen. Da er det cirka... Da er det cirka 10, og så er det... Og så er det 70. Ja, dette var spennende. Og så er det... 20, da. Ja, må det bli det da. Jeg tror jeg har peiling på to av de. Det var veldig... Det er to fra kantina, eller byssa, og... To fra byssa og en fra kiosken. Men det var veldig rar. Hvor mange har du skrevet? Eller kraftig smak, nesten som en alkohol. Er det noen alkohol? Ja, det var det jo, har det jo. Det var det forrige gang. Ja, det stemmer det. Det var ja. Finlandia sist. Her er det mer brun sprit, kanskje? Ja, men selger de sprit? For jeg kan si at det er ikke sprit. Nei, ikke sprit, nei. Vi ikke finner på å hive sprit i. Jeg har to, så må jeg bare gjette på en. Ja, siste. Men jeg har tre. Ja. Skal jeg lese opp mine tre? Ja. Det jeg tror er i stavmikseren uke 7. Det er uke 7, ikke sant? Vet ikke. Nei, det tror ikke det. Nei, da er det en annen uke. Ja. Dette er live. Nugatti. Ja. Nok en gang. Ja. Cognac-sjokolade, som jeg vet at de selger ved disken i kantina. Ok. Og melk. Ja. Stemmer? Jeg tror det er... Du må si hva du tror er i stavmikser uke 7. Jeg tror følgende ingredienser befinner seg i stavmikser-koppen. Ja. Uke 7. Lakris. Ok. Sjokomelk. Ja. Og egg. Du er veldig enkel. Du er veldig enkel. Men kan vi være enige om at alle sier jo noe med sjokolade? Mm. Sånn at hvis noen skal kåre oss en vinner her, så må de ha rett sjokolade, eller skal de ha sjokoladeingredienser? Nærmeste sjokolade vinner. Ja, ok. Hva sa du igjen, Steiner? Jeg sa lakris, sjokomelk, eller sjokolademelk, ja. Og egg. Ja. Og Tore, du sa, Tore? Nougatti, cognac, sjokolade og melk. Ja, det er riktig. Det er ingen som har klart dette her, for den blandingen er Munkholm. Jaså, ja da. Baconost. Og så er den siste M. M! Med nøttene intakt? Ja. Ja, hva gjør vi da? Det er derfor jeg mener at... Nei, jeg kommer ikke på tale. Jeg synes egentlig at Tore har rett, fordi at Tore sa en sjokolade. Han sa cognac-sjokolade. Ja, og M-kuler er jo, det er jo pianøtter med sjokoladetrekk. Nei, men jeg tror Bjørta har rett her, når han sier det han sier. Jeg tror også lytterne er enige med både Bjørta og meg. Men i tillegg så sa jo også... Ja, du sa sjokolademelk. Ja, men det har... Du sa jo... Melk, ja, men det er så melk som en isolert ja. Greit. Jeg skal bli skutt tre ganger i dag. Kjempebra. Jeg beklager. Kjempebra. Men det var en interessant blanding. Kjempeinteressant blanding. Munkholm var morsomt. Ja, det var morsomt. Da tar vi den her, ja. Kylie og Nick Cave. P3. P3. Dette er P3. Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, i radioresepsjonen på P3. Han var jo på Lydverk i går kveld, han. Nick Cave og snakket om bandet sitt. Ok. Ja. Han snakket ikke om den låta her, da? Nei, han snakket ikke om låten i det hele tatt. Han snakket om hvordan han hadde satt sammen bandet sitt. Ja. Det var veldig spennende. Hvordan hadde han satt sammen bandet sitt? Han var på jakt etter folk som så kul ut, som gikk kult, og som sa morsomme og kule ting. Ja, var det kriteriet? Det var kriteriet, ja. Ja, hvis det skal skytes her. Ja. Bjørte, du skal stå for skytingen. Du står borte i kroken her, for det, nå er det mange skudd som skal deles ut her. Først så skal du gi to til Tore, og så skal du gi tre til meg. Ja, og jeg vil gjerne ha de ganske kjapp rekkefølge etter hverandre. Og så ikke så høyt, ikke over hoftet. Nei, slapp av. Bruk siktemidlene, Bjørte, det er du ikke så god til. Du vet hva siktemidlene er. Gjør det. Du har ikke stram bukse, Stella. Kom igjen! Kom igjen, siste! Fy faen! Pass på språket, hei! Den siste så vond ut. Baklager. Og to på samme sted, og en rett i leggen. Neida. Men hvorfor gjør vi dette? Herregud. Dageren. Vi straffer oss selv gang på gang. Jeg skjønner ikke. Okay. Vi skal runde av. Last ned podcasten, folkens. Det er veldig viktig for oss å få på et vis for dere. Vi er tilbake igjen på mandag. Ha en kjempefin helg. Hør på Filmpoliti i morgen, og Kenneth Torkel etter oss. Ha det. P3. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.